En kold og stormfuld vinternat, tre både stævner ud. Fra Norges kyst, de søgte hjem, på trods af storm og slud. Med kursen sat mod hans Stolthavn, og kulig fra nordøst. I håbet om at nå i land, en gang når det blev lyst. Tre både var på vej ind mod land, og ingen vidste hvad. Hvad der ville ske, hvad vejret betød, og hvordan det spændte alt. Man trodsede frost, man bankede is, af lønning, mast og råd. At tog i glid, for det blev dag, det tænkte ingen på. Og undervejs på Jyllands kyst, en radiomelding lød. Holdt samme kurs, vi følger med, men båden var i nød. Den næste melding, den var tavs, kun stormens tuden lyd. For Gemes bække kaldte op, men radioen var død. Tre både var på vej ind mod land, og ingen vidste der, hvad der ville ske, hvad vejret betød, og hvordan det spændte alt. Man frossede frost, man bankede is, af lønning, mast og råd. At tog gik ned, før det blev dag, det tænkte ingen på. Da endelig man øjnede land, den ene den sprang læk. Hun trossede stormen, kom i havn, med alle mand på dæk. Den sidste båd lå vente lidt, og dog så tæt på land. Hver molen rullede båden rundt, de druknede alle mand. Tre både var på vej ind på land, og ingen vidste der, hvad der ville ske, hvad vejret betød, og hvordan det spændte alt. Man frossede frost, man bankede is, af lønning, mast og råd. Man tog ikke ned,